wasting our time on cheap talk and wine. Left us so little to give. That same old crowd was like a cold dark cloud that we could never rise above. But here in my heart I give you the best of my. Best wel zwoele van de Eagles. Ja, ja, het begin van de late avond. Je hoorde The Best of My Love. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Hey, leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Gaat duren tot middernacht, tenminste als je niet naar de herhaling luistert. En dat allemaal op de laatste dag van april. Wat gaat de tijd snel? Tjongejonge, ja. Het is alweer bijna mei dus. En dan leggen alle vogels een ei. Nou ja, dat zullen we dan wel zien. Wat zit er zo al in de show? Behalve heerlijke muziek om je oren een beetje te verwennen. Je trommelvlies te masseren. We gaan het hebben over de dag van de beroerte. Dat is toch wel belangrijk. Want een hersenbloeding en zo, dat kan je zomaar overkomen. En er is van alles over te doen op 8 mei. Dat hoor je zo meteen. Verder Marjoleine van Aperen, de stadsdichter van Vlaardingen, die kijkt terug op Koningsdag. Ik ben benieuwd wat ze daarvan vindt. Je hoort het zo meteen. En we gaan het hebben over de telefonische zelfhulplijn. Die kent een vliegende start. Wat is die hulplijn en waarmee kun je daar terecht? Nou, je hoort het zo meteen. Allemaal hier in jouw late avond. Choice, I just had to hear your voice. In heel Zuid-Holland, de late avond met Alfred Blokhuizen. Feel your heart like no three words could ever. Je zou zeggen, deze plaat hoort thuis rond nieuwjaar. Maar Anja van Aalst meende anders. En Anja is degene die op maandagavond altijd de muziek voor ons uitzoekt. Stevie Wonder, I Just Call To Say I Love You. En Alita Adams en I Just Want To Hear Your Voice. Op 8 mei is het de Europese Dag van de Beroerte. Een dag waarop stilgestaan wordt bij deze zeer ernstige aandoening. Om meer informatie over te brengen over de aandoening beroerte, is juist op deze dag van de beroerte, 8 mei dus, een informatieavond. Daarover ga ik praten met Anne Klaassen. Zij is van Stichting Drechtzorg. Goedenavond. Goedenavond. Wat is dat, de Europese Dag van de Beroerte? De Europese Dag van de Beroerte is een preventiedag die iedere tweede dinsdag in mei gehouden wordt. In het leven geroepen is, zodat mensen een voorlichting kunnen krijgen om signalen te leren herkennen. Om zich te kunnen melden bij een huisarts of bij een spoedeisende hulp zo snel mogelijk. Om de verdere impact van een beroerte te kunnen voorkomen wellicht. Omdat tegenwoordig kan je een aantal behandelingen krijgen, maar dan moet je wel op tijd zijn. Ja, wat is een beroerte eigenlijk precies? Een beroerte is een verzamelnaam. Dat kan een herseninfarct of een hersenbloeding zijn. Ja, en de gevolgen zijn groot, hè, meestal? Ja, dat is heel verschillend, heel divers. En ook afhankelijk van hoe snel je dus in een ziekenhuis of bij een dokter in ieder geval komt om een eventuele behandeling in die mogelijk te krijgen. Hoe snel je dan je meldt ook. Ja, is een beroerte leeftijdsgebonden? Wat wij heel veel zien tegenwoordig is dat er steeds jonger mensen een beroerte krijgen. Vroeger was het echt een ouderdomsziekte. Maar tegenwoordig zie je dat er heel veel, ook op jonge leeftijd, mensen een beroerte krijgen. En dat heeft ook vooral ook met levenswijze te maken. Ja. We zitten te veel, we roken nog steeds, we eten te vet, noem het maar op. Dat zijn een aantal dingen die je zelf kan doen om een beroerte te voorkomen. En verder zijn er uiteraard ook nog allerlei erfelijke aandoeningen die een probleem kunnen geven, waar je dan niet zoveel aan kan doen. Nu is er op 8 mei een informatieavond over beroerte. Wat kun je op die avond beleven? Tweeledig. We hebben een informatiemarkt waarbij patiëntenverenigingen, maar ook therapeuten, dus fysiotherapeuten, revalidatiearts, huisartsen, het laboratorium, het is een risicocheck. Waarvan we zeggen van nou, dat zijn dus de dingen die een risico kunnen geven. Dus de voeding, maar ook je cholesterol, je bloedsuiker, bloeddruk. Dat zijn een aantal dingen die je kan afnemen dan op de informatiemarkt. En daarna hebben we vanaf 8 uur 2 lezingen. 1 door een neuroloog die vooral zal ingaan op de signalen. Dus waar moet je nou op letten? En vooral dat je daar dus dan ook van bewust bent als je partner, vader, moeder, buurman die signalen vertoont. Omdat onderzoek al heeft laten uitwijzen dat je daar zelf wat lastiger de signalen herkent. Dus dat je er vooral op moet letten bij anderen. En de revalidatiearts. Die gaat dan vooral ook nog in op eventuele behandelingen en gevolgen die het kunnen geven. Nu hebben we het over het Albert Schweitzer ziekenhuis locatie Dordwijk. Hè? Daar is het programma die we net bespraken. Doen andere ziekenhuizen iets anders? Of soortgelijk, want het is natuurlijk wel een preventiedag. Of ze gaan toch ook wel veel meer in op behandelingen. Maar ze doen over het algemeen doen ze allemaal wel iets. Waar kunnen mensen informatie vinden over deze Europese Dag van de Beroerte? Over de Dag van de Beroerte zelf kun je dat vinden op www.dagvandeberoerte.nl. Dat is een subsite van de hersenletsel.nl. Die daarmee begonnen zijn, de patiëntenvereniging. En voor ons in de regio, dus de regio Dordrecht, op de website van Drechtzorg. Dus www.drechtzorg.nl. Ik sprak met Anne Klaassen van Stichting Drechtzorg. Dank u wel. Dank u wel, meneer Blokhuizen. Tot ziens. ne pleure pas, bambino. Les yeux battus, la mine triste, les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores, et qu'elle a des jolis yeux. Mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. E gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. E canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Avec tes cheveux si blancs, bambino, bambino. Tu as l'air d'un chérubin, bambino. Va plutôt jouer au ballon, bambino, bambino. Comme font tous les gamins. Tu peux fumer comme un monsieur des cigarettes. Te déhancher sur le trottoir quand tu la guettes. Tu peux pencher sur ton oreille de casquette. Ce n'est pas ça que dans son cœur te vieillira. L'amour et la jalousie, bambino, bambino. Ne sont pas des jeux d'enfants, bambino, bambino. Et tu as toute la vie, bambino, bambino. Pour souffrir comme les grands. Et gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Si tu as trop de tourments, bambino, bambino. Ne le garde pas pour toi, bambino, bambino. Va le dire à ta maman, bambino, bambino. Les mamans c'est fait pour ça. Elle a blotti dans l'ombre douce de ses bras. Et ton chagrin s'envolera. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. It's that old devil called love again. Gets behind me and keeps giving me that shove again. Putting rain in my eyes, tears in my dreams, and rocks in my heart. Is that a lie, oh son of a gun? He keeps telling me that I'm the lucky one again, but I still. Those tears and those rocks in my heart. Suppose I didn't stay, ran away, wouldn't play. The devil, what a potion he would bring. He'd follow me around, build me up, tear me down till I'd be so bewildered. I wouldn't know what to do. Might as well.

Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. Koningsdag. Als u dit hoort, is het alweer voorbij. Koningsdag. En ik hoop dat u het goed heeft gehad. Waarschijnlijk slenterde u lamlendig door de straten van uw of andermans stad langs kinderspelen en oude ambachten. Of heeft u van de gelegenheid gebruik gemaakt door naar een dancefeest of een bouwmarkt in de buurt te gaan. Ik, niet koningsgezind, kijk altijd erg uit naar deze dag. Ik vind het heerlijk tussen de tweedehands spullen te struinen en een groot deel van de bevolking op straat feesten zien vieren. Gekleed in het oranje, dan wel rood-wit-blauw. Het is een moment waarop we allemaal trots lijken te zijn op Nederland. En natuurlijk is het Koningshuis heden ten dagen voornamelijk ter vermaak of irritatie van de burgers en is het soms handig met internationale onderhandelingen. En ook al kost het wel wat, laat Alex en Maxima de boel lekker een beetje opfleuren. We hebben hier al zo weinig feestjes vergeleken bij vele andere landen. Ook al is hij geen begenadigd spreker en heeft ook deze ega een accent, ik hang de vlag weer vrolijk uit en hef een glas oranje bitter. Hoera! Samen vergebracht, we zwoegden jaren dag en nacht. We vonden wat we hadden nooit genoeg. Waar we naar verlangden, was altijd weer naar meer. We hadden haast, we draafden door, we wisten soms niet eens waarvoor. Ons einddoel kwam geen meter dichterbij. Wat we samen hadden, is nu niet meer genoeg. Ik mis die tijd van toen. Slapen in een tent, tevreden met z'n twee. We hadden nog geen cent, wat zijn bereikt alsmaar hoger naar de top. Alles is op afstand, veel mooier dan dichtbij. Ik sta alleen op het perron, jouw trein gaat naar een nieuw station. Ik zoek het spoor terug waar het begon. Liefste, kom weer terug naar die tijd van toen. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. You will to stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. I was meant to tread the water, but now I've gotten in too deep. For every piece of me that wants you, another piece backs away. Het is alweer een tijdje geleden dat we iets gehoord hebben van James Morrison. You Give Me Something. En Willeke Alberti ervoor, jawel. Je hoorde haar met Ik Mis de Tijd van Toen. Tja. Een mooie bui had ze toen ze dit zong. Zometeen gaan we het hebben over een telefonische zelfhulplijn. Welke dat is, dat hoor je zo meteen. Na de Captain en Tenille. Hier zijn ze weer eens met een van die mooie nummers uit de jaren 80. Do That To Me, One More Time. Oh, baby. me once again. Captain en toneel dus. Mooie herinneringen. Ook op deze avond, hier in de late avond. We gaan het hebben over de probleemadvieslijn. Dat is een zelfhulplijn. In plaats van een wachtlijst bij de psycholoog, meteen even fijn bellen om je hart te luchten. Kan zomaar. Niet al die priet praten op de sociale media, maar een echt mens om eens fijn mee te praten. Melody van Wieringen ervoer en vond daarmee een gat in de markt. Jeroen van Gent belde ook hier in de studio en hij heeft Melody aan de lijn. Aan de lijn Melody van Wieringen. De probleemadvieslijn die is net geïntroduceerd en nu al een succes, hè? Ja, dat klopt. Wanneer zijn jullie begonnen? 1 april zijn wij open gegaan, dus zijn we eigenlijk gestart. En het stijgt boven onze verwachtingen uit. En hoeveel mensen hebben er nou zo in tussentijd en al gebeld? Nou, ik had mijn teller vanmiddag op 460 staan. Ja, en dat kan zijn, hè, hele kortere gesprekken. Want misschien heb je maar even een paar minuten nodig, hè, om toch maar even wat inzicht te krijgen. En dat ook wat langere gesprekken. En dat zien wij meestal terug in de avond en de nachten. Zijn de gesprekken gewoon iets langer. Dan hebben de mensen ook wat meer tijd. Hè. Dan zijn de kinderen liggen op bed. En een partner is niet aanwezig. Dan hebben mensen gewoon de tijd, hoeven geen boodschap te doen. Overdag zijn de gesprekken wel korter. Ja. En waar gaat het allemaal over? Ik heb gelezen in een persaankondiging die inmiddels alweer achterhaald is. Want ja, het loopt als een tierenlier. Maar schuldsanering, verslavingsproblematiek, echtscheidingsproblemen, ja. Rouwverwerkingsproblemen, klopt. Seksuele intimidatie. Is dat allemaal al voorbij gekomen nu bij jullie? Relatieproblemen. Ja hoor. En er kunnen conflicten zijn, ook het werk. Of met je collega of met je partner of met je vriendin. Eigenlijk elk probleem wat je als mens zijnde tegen kan komen in het leven. Dus een dierbare verliezen, en inderdaad een echtscheiding of relatieproblemen. Toch moeite hebben, hè? Bijvoorbeeld gestopt met roken. En dat je die avond het toch nog even wat moeilijker hebt, dan zijn wij er. Het is echt heel breed. Dus eigenlijk wat iedereen kan overkomen in het leven, wij zijn daar. Hoeveel mensen werken er tot nu toe op de lijn? We zijn eigenlijk gestart met 12 consulenten, dus ervaringsdeskundigen. Ze hebben allemaal coachingservaring, dus daarin wel gediplomeerd. Wij wilden echt ervaringsdeskundigen. Nou, en de mensen die op onze lijn werken, die hebben echt een rugzak van het leven. Die hebben levenservaring en coachingervaring. We zijn allemaal mensen. En de een krijgt het wat meer over zich heen dan de ander. En hoe fijn is het dat je er nu gewoon over kan praten? En dat je niet meer alleen op die bank hoeft te zitten 's avonds. Ja, want daar gaat het om, hè? Ja. Natuurlijk zijn er allemaal heel veel professionele hulp, hè? Ja. Psychologen, noem maar op. Vaak met een wachttijd. Maar dan is het probleem eigenlijk al niet meer zo prangend. Alweer voorbij. Nou ja, voorbij, maar niet meer zo prangend. En jullie zijn gespecialiseerd op het gebied van, wat zou ik zeggen, menselijkheid zou je kunnen zeggen. Ja. Een luisterend oor. En degene die belt is voor ons ook echt een mens. En geen nummer. Want in deze maatschappij zijn we allemaal nummers. Althans, zo voelen we ons. Hè. Er is één grote massa waar we in leven. En je bent voor ons echt een mens. En wij zijn ervaringsdeskundigen. Dat betekent dat wij ook kunnen voelen hoe jij je op dat moment voelt. En, dus onze consulenten zijn daarop geselecteerd. De klant, hè, dus de klant, hè, de hulpvrager. Stel nou een relatieprobleem. Dat kan. Iedereen heeft dat wel eens meegemaakt. Heel veel mensen zitten er nu in. Hoe fijn is het dat je dan nu kan bellen? En niet. Sommige mensen hebben ook geen psycholoog, dus die kunnen er misschien wel met niemand over praten. En sommige mensen zijn ook heel eenzaam, want vergeet dat niet. Meer dan 1,5 miljoen Nederlanders zijn eenzaam. En dat gaat eigenlijk vanaf de leeftijd al, vanaf 18 jaar. Ja. Is het ook niet een beetje treurig eigenlijk? Want dan moeten we dan toch concluderen dat die mensen kennelijk nergens echt terecht kunnen. Ja, we merken vooral wat we nu gemerkt hebben, is dat iedereen denkt dat er vriendschappen zijn. Hè? Dat er altijd wel mensen zijn waar je bij terecht kunt. Maar eigenlijk is iedereen heel erg op zichzelf in deze periode van het leven. Iedereen zit achter social media. Dus de echte vrienden, op het moment dat je ze nodig hebt, ja, wie zijn nou eigenlijk je echte vrienden? En dat is wat wij nu heel erg merken, dat eigenlijk ook de jongeren best wel eenzaam zijn. En dat vind ik wel treurig, ja. Als jij verdrietig bent, je hebt een nare man, hè, en die is weg en je bent helemaal overstuur, dat je gewoon even kan bellen. Dat je wel gewoon, hè, weer misschien even dat inzicht krijgt of rustig wordt. Of... Dat is gewoon wat er nodig is. Ik denk dat dit heel veel problemen ook gaat voorkomen. Ja. Want als jij niet kan praten, dan ga je het opkroppen. Dan krijg je paniekaanvallen of je gaat rare dingen doen. Of, hè, praten is zo belangrijk, hoe je je voelt. Ja. En helaas, wat ik aangeef, mensen leven in social media. Hè? Ze leven daarin. Ze leven daarvoor. Maar op Maman Supreme is er geen ene vriendin. Want het zijn allemaal van die computervriendjes. En deze maand leven wij nu. En als er dan wat is, kunnen ze niemand bellen. Ik ben heel blij dat wij dit begonnen zijn. Want ik weet zeker dat wij de komende jaren, dat dit echt een bekend fenomeen gaat worden. En dat wij heel veel mensen mogen gaan bijstaan. Nou, toch nog even de typisch Nederlandse vraag om mee af te sluiten. Wat kost dat? Ja. Zijn tarieven, hè? Klopt. Nou goed, we leven in een land met eigen risico, dus ik denk dat dit niet zo schrikbarend is. Het is 90 cent per minuut. En als je 10 minuten belt, en dat kost je dan om erbij 9 euro, maar je kan wel de komende maand of 2 maanden wel weer vooruit, dan is dat in mijn ogen wel onbetaalbaar. Melody van Wieringen, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Let op, bellen met deze lijn kost 54 euro per uur en mag pas als je boven de 18 jaar bent. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blown his horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. There's so many times I've let you down, so many times I've played around. I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I'll think of you. Every song I sing, I'll sing for you. When I come back, I'll bring your wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. The time has come to leave you one more time. time, let me kiss you, then close your eyes and I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to leave alone, about the times I won't have to say. Kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me, hold me like you'll never let me go. Een van de vele, vele hits van John Denver. Leaving on a jet plane. Dat ga ik niet doen. Ik ga gewoon weer naar huis. Op de klassieke wijze. Over de weg. Einde van de show. Einde van deze aflevering van de late avond. Morgenavond is er weer een. Dan wordt hij gepresenteerd door Bert de Wolf. Ik wens je voor zo meteen wel rust als je gaat slapen. Tenminste als je niet naar de herhaling luistert. Mooie dromen en blijf je werken. Ga je werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot de sluit van de show. John Lennon en Woman. Mooie nacht. Woman, I can hardly express my mixed emotions and my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to say.